najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 marca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rolnicy czekają na realizację swoich żądań. W kilkuset miejscach kraju blokowali drogi. Prezydent mówi, że w sprawie odwołania ambasadorów nie trafił do niego żaden wniosek. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla awansowali do finału Ligi Mistrzów. Więcej o tym w sporcie. Traktorami wyjechali na ulicę, by domagać się realizacji swoich żądań. W ponad 500 miejscach kraju znów protestowali rolnicy. Tylko w okolicach Pasłęka w Warmińsko-Mazurskim zorganizowali 3 blokady drogi ekspresowej S7. Jeden z organizatorów protestu, Sławomir Mackiewicz, przypomniał główne ich postulaty. Jest problem z Zielonym Ładem przede wszystkim. Duży problem. Rząd nam obiecuje cuda, nie widzimy konkretów. Kolejna sprawa, którą tutaj podejmujemy, jest to import z Ukrainy, ale nie tylko. Jest to też import z Białorusi, Rosji. Państwa Unii i Parlament Europejski zgodziły się na ograniczenie importu z Ukrainy produktów rolnych zwolnionych z ceł, jaj, drobiu, cukru, ale także owsa, kukurydzy i miodu. Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą ma być tematem jutrzejszego unijnego szczytu w Brukseli. A w stolicy Belgii jest już premier Donald Tusk. Zaplanowano tam najpierw szczyt o energii atomowej, później szczyt Rady Europejskiej. Wśród tematów rozmów jest m.in. wsparcie dla Ukrainy. Donald Tusk o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy rozmawiał już w piątek w Berlinie z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podjęli już szereg decyzji, kupno jeszcze większej ilości broni dla Ukrainy na całym świecie, zwiększenie produkcji sprzętu wojskowego, także przez współpracę z partnerami w Ukrainie i powołanie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu. Ta dyskusja będzie kontynuowana w Brukseli, zapowiedział premier. Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby. Hic et nunc, tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. Przywódcy w Brukseli będą też dyskutowali o Bliskim Wschodzie, o migracji oraz o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Z Brukseli Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda mówi, że w sprawie odwołania ambasadorów nie zamierza podejmować żadnej pochopnej decyzji. Kilka dni temu szef MSZ uruchomił procedurę zakończenia misji ponad połowy polskich dyplomatów. Żaden wniosek w tej kwestii formalny do mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej nie wpłynął. Konstytucja zawiera bardzo jasne rozwiązanie, nawiązujące zresztą do odpowiedniej konwencji międzynarodowej, do konwencji wiedeńskiej, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście czyni to w konsultacji z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych. Minister Radosław Sikorski informował w ostatnich dniach, że podejmując decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów, wziął pod uwagę również oczekiwania prezydenta. Nie chciał potwierdzić jednak, czy chodzi o 4 dyplomatów, o których wcześniej informowały media. Producent i raper Dr. Dre uhonorowany gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood. Podczas ceremonii zjawili się przyjaciele i współpracownicy artysty, m.in. Snoop Dogg i Eminem. Dr. Dre wyraził ogromną wdzięczność i niedowierzanie z otrzymania wyróżnienia. Nie krył przy tym dumy, że dołączył do grona bohaterów z dzieciństwa. To niesamowity hołd dla mojego artyzmu. To wspaniałe, że te gwiazdy są wyjątkowe dla Los Angeles i sprowadzają tu fanów z całego świata do mojego rodzinnego miasta, aby połączyć ich ze swoimi ulubionymi artystami. Więc tak, będę tu na zawsze. Na hollywoodzkiej Alei Gwiazd można spotkać nazwiska takich legend rapu jak Ice Cube, Tupac czy Snoop Dogg. Ten ostatni mówił podczas ceremonii, że nie byłoby jego twórczości, gdyby nie Dr. Dre. Razem tworzyliśmy magię w studiu, a nasza współpraca odcisnęła piętno na świecie muzyki. Nasze partnerstwo było legendarne. Gratuluję Ci tego zasłużonego wyróżnienia. Aleja Gwiazd w Hollywood to zbiór niemal 3000 gwiazd z Mosiądzu osadzonych w chodnikach ulic Hollywood Boulevard i Vine Street. Każda gwiazda nosi imię osoby zasłużonej dla przemysłu rozrywkowego. Wyróżnienie przyznaje Hollywoodzka Izba Handlowa. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O gwiazdach siatkówki już teraz Mateusz Warianka. Zapraszam. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla znów to zrobili. Mistrzowie Polski drugi raz z rzędu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym polska ekipa wygrała z Bankasi Ankara 2 pierwsze sety i jest już pewna zwycięstwa w 2 meczu. Mecz jeszcze trwa. Bankasi przegrywa 1-2.

prawie 10 minut po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Michał Kwarski. Kłaniamy się. Za chwilę nasz zacny gość zaprezentuje... Pół perfekcyjnej płyty. Ale najpierw słów kilka o przetańczonych sercach. Kompozytor, autor tekstów, pisarz, człowiek, który jak sam deklarował w jednym z swoich tekstów nie umie śpiewać jak Gregory Isaac czy Johnny Cash, ale to nie szkodzi, bo sam posiada barytonowy bądź też basowy głos, w każdym razie niski. Pablo Pavo jest gościem. Chodź na łączach. Dobry wieczór. Tak. Dzień dobry. Wszystkim dobry wieczór nawet. Bo już jest ciemniło, więc witam wszystkich. Dobrze. Zacznijmy może od twojej ostatniej działalności, ponieważ ten singiel, który przed chwilą usłyszeliśmy, Przetańczone serca, jest zapowiedzią nowej płyty, a jeszcze na początku lutego pojawił się nowy singiel Wawa Muffin, więc jak wyglądają twoje plany na następny, no powiedzmy, że miesiąc wydawnicze? No, wyglądają pracowicie, to znaczy za chwilę będzie drugi singiel z płyty nadchodzącej Pablo Paweł i Ludzików, czyli mojej, a później będzie singiel z płyty Wawa Muffin, ale ta płyta będzie dopiero jesienią, więc to tak wszystko się będzie mieszać. Mhm. A propos pomieszania z poplątaniem, bo to jednak dwie różne stylistyki, a też Wawa Muffin ostatnie wydawnictwo miał 6 lat temu. Jak to jest wrócić do tego projektu? Wiesz co, to jest troszkę tak, że my właściwie cały czas koncertowaliśmy, tam mieliśmy roczną przerwę w koncertach z powodów zdrowotnych, natomiast fakt, że od płyty minęło już dużo czasu, my zaczęliśmy tę nową nagrywać właściwie przed pandemią, tylko pandemia nam trochę pokrzyżowała tam różne szyki i teraz wróciliśmy. No to jest, wiesz, ja działam, że tak powiem, dwu- albo trójtorowo, to znaczy z jednej strony mam ludziki, które grają swoją muzykę, mam Wawa Muffin, który jest zespołem reggae, piszę książki, no staram się wszystko jakoś to zmieścić w swoim tygodniu. Mhm. Właśnie, skąd ten rozstrzał twórczy? Czy to jest tak, że kiedy podchodzisz do jakiegoś projektu, to raczej lubisz sobie go dłużej dziubać, czy po prostu potrzebujesz nowych wyzwań? Chyba i to, i to. Ja nie lubię robić płyt, które już nagrałem i właściwie i z ludzikami, i z Wawą cały czas staramy się znaleźć jakieś nowe drogi, nowe pomysły muzyczne czy tekstowe. Nie lubię się nudzić muzyką, to znaczy są takie zespoły, czasami bardzo dobre, które właściwie od 30 lat nagrywają podobne płyty albo bardzo podobne, a ja raczej szanuję Davida Bowie, który właściwie co 2 lata zmieniał wszystko i starał się być gdzieś w innym miejscu. Mhm. I myślę, że płyta, którą wybrałeś do twojej połówki perfekcyjnej płyty, też jest autorstwa człowieka, który wymyślał się na nowo, miał bardzo wiele projektów, ale ostatecznie postawiłeś na świetliki, debiut świetlików. Dlaczego ta konkretna płyta? To wynika z paru rzeczy. Znaczy, przede wszystkim to jest taka emblematyczna płyta dla świetlików, chociaż z tego, co wiem od członków zespołu, nie jest to wcale ich ulubiona płyta, ale bez wątpienia dzięki niej zaistnieli i wywrócili polską scenę, powiedziałbym, poetycko-muzyczną do góry nogami. Dla mnie jest też ważna, bo kiedy ona wychodziła, to ja miałem 17 lat, więc tak, byłem też pewnie w najodpowiedniejszym wieku, żeby dostać taką pigułę. I się okazuje, że poezja z muzyką to może być po prostu porządny rockowy, czy nawet czasami punk rockowy zespół, a niekoniecznie to musi być tak zwana poezja śpiewana. Gdzieś tam, nie wiem, Stare Dobre Małżeństwo czy Grzegorz Turnał, z całym szacunkiem oczywiście dla tych wykonawców, ale to robiło ogromne wrażenie, to znaczy, że to są wiersze, to jest poezja, ale powiedziałbym, że z drugiej strony to jest zwykły, bardzo dobry, rockowy, czasem regowy zespół. No pamiętam, że zrobiło to w owym czasie ogromne na mnie wrażenie. Mhm. Czy można powiedzieć, że ta konkretna płyta cię ukształtowała jako muzyka? Na pewno. Pewnie nie tylko ona oczywiście, bo to jest taki wiek, że się w ogóle chłonie dużo rzeczy, ale tak na pewno świetliki, na pewno solowa kaseta z tamtych czasów Maćka Maleńczuka też z piosenkami, to był ten krakowski impact, że tak powiem, dla mnie jako warszawiaka bardzo, bardzo mocny i właściwie do dzisiaj ta płyta gdzieś rezonuje, to znaczy jak gdzieś usłyszę, że leci z niej jakiś kawałek, to od razu mi się cały film w głowie otwiera. Mhm. Jeszcze tak na koniec przed odegraniem tej połówki, którą wybrałeś, chciałem nawiązać właśnie do Krakowa i do Warszawy, ponieważ ty jesteś rodowitym warszawiakiem, Warszawa zawsze będzie w twoim sercu, a z drugiej strony Świetlicki jest człowiekiem Krakowa i pamiętam, że przygotowując się do tej rozmowy, natknąłem się na takie nagranie, które miało miejsce, ojej, z 14 lat temu, jak wy byliście w Hard Rock Cafe w Warszawie i tak na scenie się przekomarzaliście, które miasto jest lepsze. Jaka jest wasza chemia, ale też jaka jest wasza relacja i jak to jest poznać swojego bohatera? W tym przypadku bardzo dobrze, bo to oczywiście to bywa różnie w życiu, natomiast dla mnie to było duże wrażenie, kiedy wydałem pierwszą płytę z ludzikami, to Marcin, który prowadził wtedy audycję w Krakowie, zaprosił mnie właśnie do radio. Dla mnie to było ogromne przeżycie tam z Grzegorzem Duduchem, oni prowadzili audycję, czyli z basistą Świetlików. Tak. Natomiast no, my się kolegujemy. Oczywiście to jest mój starszy kolega, to jest mój idol cały czas i człowiek dla mnie bardzo ważny, ale kolegujemy się, potrafimy nawzajem z siebie żartować właśnie z tych krakowsko-warszawskich różnych rzeczy. Myślę, że dla słuchaczy to właściwie i w Warszawie na Świetlikach jest zawsze pełna sala i na Ludzikach w Krakowie też, więc to się gdzieś jakoś tam łączy jednak. Dobrze, w takim razie posłuchajmy Idola. Gramy Świetliki, ogród koncentracyjny, od wilgoci do końca. Trywialna historia. Kobieta, mężczyzna. Deszcz. I wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka, taksówka. Natychmiast. Deszcz. Deszcz. Do ciebie lub do mnie w jakieś suche miejsce. Do ciebie lub do mnie. Deszcz. Deszcz. Jak ja tu stoję, to ja się starzeję. Jak ja tu stoję, to ja tu umieram. Deszcz. Deszcz. Trywialna historia. Kobieta, mężczyzna. Deszcz. I wszystko we mnie wrzeszczy. Taksówka, taksówka. Natychmiast. Taksówka. Do ciebie lub do mnie. W jakieś suche miejsce. Dworzec główny, hotel lub choćby pod most. Deszcz. Och, taksówka, taksówka. Helikopter, tramwaj, łódź podwodna, czołg. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz, deszcz. Ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli. Wraca do domu, przekręca klucz w zamku, a ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. A ona wstaje, otrzepuje się, wkłada panterkę, przewiesza przez ramię karabin, wychodzi na ulicę, wytacza chałupicę, wsiada do tramwaju. Jedzie tramwajem, jedzie, czyta gazetę, dojeżdża do pętli, puka do jego drzwi. Tymczasem cicho. Sto razy zaznaczała, że mnie nie chce. Wypróbowałem jednak wszystkie męskie sposoby. Jest, jest przy moim boku, na cudzym tapczanie. Przegrała, zwyciężyła. Zwyciężyłem. Przegrałem. Leży, ubrany usiadłem daleko. Siedzę i palę papierosa, patrzę. Przewrócone, stłuczone dwie szklanki z herbatą. Popielniczka, w niej dwa długie niedopałki. Kiedy otworzy oczy, ja otworzę ogień. Thank you.

Śnieg spadnie i zakryje wszystko. Na razie jednak widać miasto, czarną kość rozjaśnioną niekiedy światłami maleńkich samochodów. Siadłem wysoko i patrzę. Wieczór, już zamknięte wszystkie wesołe miasteczka. Niczego nas nie ma w konstytucji. Po zdjęciu czarnych okularów ten świat przerażający jest tym bardziej. Szedł z nami pies i śmierdział. Wszystkie dokumenty uległy rozkładowi. Wszystko, co kochałem, uległo rozkładowi. Jestem zdrów i cały. Pod wulkanem urodziło się dziecko. Listopad, niemal koniec świata. Parę minut do zmierzchu. Schroniłem się w kawiarni. Siadłem tyłem do światła. Wolne, zajęte odpowiadam. Rzucam kurtkę na to drugie krzesło. Och, chciałbym już wyjść z tego miasta, ręce wytrzeć o liście. Cały ten kurz, tłuszcz miasta, wytrzeć o liście. Wyjdź ze mną, zobaczysz. Pozabijamy po tygodniu, ale pomyśl o tych łunach, które pozostawimy za sobą, o tych wszystkich miejscach i kobietach, mężczyznach. Pomyśl, z jaką ulgą będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju na najwyższym piętrze. A nasze krzyki dotrą na pewno aż na portiernię. Wolne? Już, już za chwilę będzie wolne, odpowiadam. Zmierzch. Niemal koniec świata wybrzmiewa nam w tym momencie na antenie. No i cóż, pozostaje zadać pytanie, dlaczego ta płyta jest perfekcyjna. Ja uważam, że ta płyta to jest taki cios. Też Świetliki wtedy były bardzo młodym zespołem. To się trochę o tym zapomina, a w dodatku zespołem bardzo obrazoburczym, bardzo takim łamiącym wszystkie konwencje, które wtedy w polskiej muzyce istniały. I wydaje mi się, że to jest płyta, nawet jeśli oni nie do końca są zadowoleni z jej brzmienia, to jest płyta, która zmieniła polską muzykę alternatywną. Jak się rozmawia z ludźmi, nawet niekoniecznie z mojego pokolenia, tylko młodszymi, to gdzieś te pierwsze Świetliki bardzo często się pojawiają w opowieściach o tym, o kurczę, ale to było wydarzenie, to było coś, to było jakieś uderzenie, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę wspaniała płyta. Marcin Świetlicki w ogóle łamał konwencję, na przykład jeszcze przed Świetlikami, chyba to był 91 rok, jak wydał debiutancką płytę The Users. To jest akurat taki album, który do mnie bardzo trafia właśnie z tego całego katalogu twórczości Marcina Świetlickiego. A słuchając tej konkretnej płyty, ja miałem takie odczucie, że to jest płyta bardzo listopadowa, że jest mroczna, że jest, tak jak wspomniałeś, że jest tam bardzo duży miszmasz gatunkowy, chociażby utwór, który powiedzmy, że jest trudny do podejścia, którego akurat nie słuchaliśmy, ale Tata Mięso. To jest takie bardzo, bardzo intrygujące połączenie rapu, jest trochę nieudolny, ale tutaj można na tej płycie znaleźć i reggae, można znaleźć i rocka, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Herman Hesse jeszcze mi się rzucił, kiedy myślałem właśnie o tym albumie i o takiej dekadencji. To pozostaje pytanie, co wyniosłeś najbardziej? Jakie emocje, jakie inspiracje wynosisz z tej płyty w życiu, w twórczości, w ogóle? Jak ona do ciebie przemawia? Wiesz co, ona oczywiście dzisiaj do mnie troszkę inaczej przemawia niż wtedy, kiedy wyszła. Natomiast pamiętam, że wtedy to była taka pochwała szalonej indywidualności. To znaczy, że niekoniecznie trzeba się gdzieś tam wtopić w tłum rówieśników i słuchać muzyki, którą oni słuchają, albo czytać książki, które oni czytają, że to jest pochwała jakby takiego lekko dekadenckiego, ale też myślę indywidualistycznego myślenia o świecie, o sztuce w ogóle. Dla mnie to jest płyta punk-rockowa, chociaż oczywiście muzycznie tam się dzieją bardzo różne rzeczy, ale w takim przekazie i tekstowym, i jakby emocjonalnym to jest płyta punk-rockowa, która się, że tak powiem, rozprawia z różnymi systemami, które cię dotykają. I dzisiaj w pewien sposób myślę o niej podobnie, to znaczy, że to ciągle jest płyta, która się wymyka takim prostym zaszufladkowaniu, typu, że to właśnie jest rockowa płyta, albo nie wiem, poetycka, albo regowa, albo tam jakaś. To jest bardzo dużo rzeczy od grindcora do jakichś jazzowych nawet pasaży chwilami, a wszystko to spaja oczywiście poezja pana Marcina. No lubię, no co mam powiedzieć, naprawdę lubię. No i też oczywiście ten jego bardzo charakterystyczny sposób nawet cedzenia tych słów, bo ciężko to nazwać śpiewem. Jest to taka melodycytacja. Tak, ale wiesz co, to jest w ogóle tak, że dużo osób mi mówiło, a to jakiś poeta coś mówi, a jak się posłucha tego, to właściwie to jest bardzo rockowe. Oczywiście to nie jest śpiewanie w stylu, nie wiem, Roberta Planta, czy kogoś tego typu, ale już na przykład jeśli chodzi o różne cedzenia, Lurida, albo w ogóle rzeczy z psychodelicznych zespołów lat 60., 70., to gdzieś to się wpisuje w te narracje. Pan Marcin wbrew pozorom dosyć dobrze słyszy. To nie jest tak, że to jest, bo czasem są poeci, którzy mówią do jakiejś tam muzyki i to jest w ogóle takie odklejone, znaczy słowo sobie, a muzyka sobie. Tutaj tego nie ma. To jest jednak połączenie, piguła, która idzie bezpośrednio do ucha słuchacza. Jaka fraza, albo tak już na koniec, albo jaki konkretnie tekst na tobie wywiera największe wrażenie na tej płycie? To oczywiście trudno jest powiedzieć, bo jest ich dużo. No, ikoniczny tekst to znaczy, że niczego o nas nie ma w Konstytucji. To jest dla wszystkich frików i wariatów tekst taki, że niczego o nas nie ma w Konstytucji, ale to nic złego, tak? Jesteśmy gdzieś w jakimś innym świecie. Na pewno też listopad, koniec świata, to jest taki tekst, który jesienią zawsze przychodzi do głowy i często bywa tak, że idę sobie gdzieś przez miasto, te liście spadają, zaczyna się ta jesień taka już głęboka i wraca ta płyta po prostu jako taka reminiscencja. I myślę, że to jest doskonała puenta. Pablo Pavo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. To ja dziękuję pięknie. Przyszedł czas na prozę. Słów kilka o tym, jak szybko mija czas. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Łukasiewiczowe bogactwo. Energią, która uniezależnia w dużej mierze COP od węgla, jest gaz ziemny. Gaz jest ściśle sprzężony z naftą. Nadto nafta jest pozycją kluczową w sprawie obronności. Stąd nie jest możliwe pisać książki w dwudziestolecie i nie napisać o nafcie. Nafta niedawno została odkryta. A przecież już jej zadanie się zmieniło. Ma na celu nie tyle światło, ile napęd. Piszemy w paru rozdziałach, jak szybko zmienia się świat i nawyki ludzkie. Ta książka jest peanem na cześć szybko mknącego czasu. A jak ten czas mknie szybko, zrozumiemy, zważywszy, że ta lampa naftowa, która jest dla nas przeszłością, dla pewnych połaci Polski jeszcze w 1938 roku, jest przyszłością. Niechże, kiedy ta książka huczy od wynalazków, wolno mi będzie przypomnieć ten skromny wynalazek, jakże polepszający życie w stosunku do zatkniętego w ścianę i kopcącego łuczywa. W starej aptece Mikolasza, podotąd egzystującej we Lwowie, znalazł przytułek odprysk wiosny ludów, prowizor Łukasiewicz. Zamieszany w zdarzenia 1846 roku musiał przerwać studia uniwersyteckie i siedział jak mysz pod miotłą, kręcąc pigułki i prosząc Boga, by o nim zapomniała szalejąca reakcja austriacka. Kręcąc pigułki, rozmawiał z drugim prowizorem, Zechem, o szerokim świecie, o którym skąpe jeno dochodziły wieści. Ten świat teraz dopiero wziął rozpęd po wstrząsach omal pół wieku trwających. Wszędzie ruszyły koleje, statki parowe zbliżyły świat. Maszyny parowe wyrzucać poczęły ogromną produkcję. Chłonne kolonie bogaciły metropolie, rosły miasta w tempie nieprawdopodobnym. W tych miastach ludzie chcieli coraz lepiej żyć. Brukowali ulice, wprowadzali zbiorowy transport. Nie mogli jednak zwalczyć ciemności, które zalegały miasto. Tysiączne próby z różnymi mieszankami olei nie dawały dosyć dobrych wyników. Już tu i ówdzie pokazał się gaz, ale na ogół, po dawnemu, te świetne metropolie, o których mówili pigularze, tonęły w ciemni. Ciemność była czymś przyrodzonym, niezwalczonym i koniecznym w oczach współczesnych ludzi. Do apteki tylnym wejściem wprost do pracowni wśliznął się Abraham Schreiner. Chłop za nim z koszulą wpuszczoną na portki postękując wniósł galon jakiejś ciemnej mazi. Panowie aptekarze są uczeni, mówi Schreiner. Tu się coś pali. Co może się palić, jak nie spirytus? Niech panowie zrobią gorzelnię na tę ziemię. Będziemy wspólnikami i cichosza. O łuny ognia nad miastami światem. Łukasiewicz i Zech wynajdują sposób destylacji. Teraz dążą z litrem płynu pod paczką do mistrza blacharskiego Bratkowskiego. Niech wynajdzie coś, w czym by to mogło się palić. Wziął mistrz Bratkowski lampę oliwną z półki. Na wysokiej, mosiężnej nóżce mały rezerwuarek.